hanımından faydalanır. Yani göbekten aşağı paştemel veyahut da şarval, yani normal giydikleri, kadınların şu anda bu zamanda giydikleri şarvallar, pejama deniliyor mesela. Yani göbekten yukarı faydalanır. O an için mesela hanımıyla sevişirken, tamam mı? Kendine mesela kendini tutamıyor ve orada hanımıyla cima yaparsa, Allah korusun, o zaman bu kişi büyük bir günah işlemiş oluyor. Eğer kadın da ona muvaffakat ettiyse kadın da günahkar oluyor. Yok, kadın isteğiyle değil, kocası zorla ona yaptırıyorsa, o zaman kadın günahkar değil, erkek günahkardır. Ve burada tövbe, en doğrusu tövbe edip bir daha bu fiili yapmamasıdır. Kesin bir tövbe yapar. Ey, bu hatandan dolayı Allah'a rücu eder, istiğfar eder, tövbe eder ve bir dinar veyahut da yarım dinar cezası yoktur. Hanbelilere göre bir dinar veyahut da yarım dinar cezası verilmesi gerekiyor. İmam Elbani Rahimahullah burada bu konuda en doğrusu İmam-ı Şafii Rahimahullah ile onun çizgisinde olan alimlerin görüşüdür. Ey, sadaka gerekmez, ancak tövbe ve istiğfar gerekir. Ve burada diyor ki Allah Celle Celaluhu, işte kadın bu hastalık döneminde ise ve esnasındayken erkek hanımına yaklaşmayacak. Ey, cinsi münasebet yapmayacak. فَاَعْتَزِلُ النِّسَأْ فِي الْمَحِيِّدِ Kadın hayızlı esnasındayken onunla cima yapmaktan kendinizi alıkoyun. Tamam mı? Öbür tarafta diyor ki وَلَا تَقْرَبُهُنَّ حَتَّ يَطُرْنَ Diyor ki kan kesilinceye kadar sakın onlara yaklaşmayın. Buradaki yaklaşmayın manası, yani onlarla cinsi münasebet yapmayınız. Dikkat ediyorsanız ayet-i kerimede bir diyor ki حَتَّ يَطُرْنَ Hemen ikinci ayette, ikinci cümlede diyor ki فَاِذَا تَطَحَرْنَ Burada birincisi kanın kesilmesidir. İkincisinde de yıkanmasıdır. Bu abdesti almasıdır. İmam Ebu Hanife Rahimahullah burada her ikisini de, buradaki her iki cümleyi de kanın kesilmesinde tefsir ediyor Rahimahullah. Ancak doğrusu bütün müfessirlere göre ve cumhurun çoğunluğuna göre, tamam mı, kadın hayzı kesildikten sonra değil, kanın kesilip boy abdesti aldıktan sonra cima caizdir. Aksi takdirde yıkanmadan kanı kesilse bile, 7. gün kan kesildi, tamamen tertemiz oldu, buna rağmen kocası onunla cinsi münasebet yapması caiz değildir. Ne yapmayıncaya kadar? Temizleninceye kadar, yıkanıncaya kadar. فَاِذَا تَطَحَّرْنَا Ey, yıkandıktan sonra, birincisinde hatta yatırna, ey, kan kesilinceye kadar. İkincisinde فَاِذَا تَطَحَّرْنَا Ey, فَاِذَا اَغْتَسَلْنَا Ey, yıkandıktan sonra فَاَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ Kanı kesilip yıkandıktan sonra Allah Celle Celaluhu kadına nereden yaklaşmanızı emrettiyse oradan yaklaşacaksınız. Ve asıl itibarıyla biliyorsunuz erkek hanımına önden yaklaşıyor. Ey, kadının fercinden. Burada Şii Rafiziler, yani İthna Aşeriye mezhebine mensup veyahut da fırkasına mensup olan Rafiziler bu ayet-i kerimede burada fe'tuhunne min haythu amarakumullah ayeti, bir de diğer ayette nisaukum harthun lekum fe'tu harthakum enne şi'tum ayetinde burada zalimler, burada bir erkek hanımına istediği şekilde, istediği yerden hanımına yaklaşabilir. Ey, ister önden ister arkadan. Ve buradaki ister önden ister arkadan manası, ey, kadının dübüründen ve kadının önünden, ey, fercinden. Burada Ömer radıyallahu teala bir gün hanımıyla arkadan, hanımıyla cima yaptı. Yani arka taraftan ancak ön, yani fercinden. Tamam mı? Yani arka taraftan ancak çocuğun geldiği yerden cima yapıyor. Burada ehli sünnet vel cemaat bu delillere göre Rafizi Şiiler veyahut da İthna Aşeriye mezhebine, fırkasına mensup olan Şii Rafiziler, burada bir Şii Rafizi, tamam mı, hanımıyla arkadan cima yapabileceğini ve Hümeyni'nin kitaplarında, Vesile kitabında ile İslam Hükümet, İslam'da Hükümet diye bir kitabı var. Ondan sonra diğer El-Küleyni Kafi kitabında aynen burada bunları zikrediyorlar. Ehli sünnet vel cemaatine göre kesinlikle bir erkek hanımına dübüründen yaklaşması, ey, cima etmesi kesinlikle haramdır. Ve bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, mel'unun men eten nisa fi edbarihinne. Ravâ'et-Tirmizi, İmam Tirmizi bu hadisi rivayet ediyor ve İmam Elbani bu hadisin sahih olduğunu ne yapıyor? İspat ediyor. Mel'unun men eten nisa min duburihinne. Kadınların dübüründen cima yapan erkekleri Allah lanet etsin. Veyahut da lanet edilmiştir. Tamam mı? Dolayısıyla bu ayete ile bu hadise dayanarak bir erkek hanımına dübüründen yaklaşması kesinlikle caiz değildir, haramdır. Bilerek yaparsa Allah katında en büyük günah işlemiş olur. Hele onun hanımı onu şikayet ederse orada devlet, şer'i devlet aynen erkeğe, erkek ve kadını zinadan dolayı rejim ederler. Erhamukallah. Çünkü